uscito da dove è sbucato. Che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va, een geweldig Italiaans nummer, zou je kunnen zeggen, van Adriano Celentano, die we kennen van een nummer waarvan we in de jaren 70 de titel niet konden uitspreken, maar nu natuurlijk wel. Please and Colin and Nancy and Choose All Right of zo. Het waren een hele hoop letters op een hoesje. Maar hier zong hij toch wel een van zijn andere hits. Il Tempo Se Ne Va, natuurlijk aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer vertroetelen. Jawel, met hartstikke mooie muziek en een paar interessante onderwerpen. Want ja, dat doen we iedere dag zo. We gaan zo meteen beginnen met een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn microfoon en vroeg aan u: wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Gaat u in een bubbelbad zitten of in een sauna of een matje liggen? Of doet u gewoon niks? Pak je een wijntje of een colaatje? Ja, whatever. En kijk je gewoon naar een open haard op de televisie? Ja, we gaan het straks allemaal horen van de mensen op straat. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de evolutie. Hoe zit dat eruit volgens hem? En we gaan praten met Amber Elorabi. Want zij wil vooruit. Maar hoe dan wel? Nou, dat hoor je hier straks allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. If the night turned cold and the stars looked down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you

chime rings out, I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream, yes you are, a rare and lovely theme. You're my theme for a dream. So angel, please say that you love me too, and make my dreams come true. Je zou kunnen zeggen een lekkere oude meuk in de show. Oude meuk van Cliff Richard samen met The Shadows. Team from a Dream. En daarvoor Eric Clapton samen met Sting. Prachtig duo. It's Probably Me. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. De vakantie van heel veel mensen zit er eigenlijk alweer op. Hè. De scholen zijn zo'n beetje alweer begonnen. En de pepernoten liggen alweer in de winkel. Maar ja, zo'n vakantieperiode kan bijna niet voldoende zijn om alle stress die deze wereld voor u kan opleveren teniet te doen. Maar ja, wat doe je dan? Hoe werkt u aan uzelf om de spanning de baas te zijn? En wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Jeroen van Gent. Ach, brutaal als hij is, ging de straat op. Vroeg het u. En jawel, hier zijn ze. Uw antwoorden. Om te ontspannen kun je in allerlei bochten wringen. Je kunt gaan sporten. Je kunt een stuk auto rijden. Je kunt gaan fietsen. Maar wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Ik denk sporten wel gewoon. Ontspannen. Ja, joggen. Ja, eigenlijk wel. Sporten. Sporten? Ja. Noemt u een sport op. Wat doet u graag? Joggen. Joggen? Dus ja. Gewoon lekker lopen? Gewoon lopen, ja. Ja, toch gewoon lekker naar het terras gaan en een wijntje drinken. Dat helpt wel om te ontspannen. Ja, dat is leuk. Moet ik zeggen, dat is wel heel fijn. Ja, ja, dus een hakje eten of een drankje op een terras. Ja, heerlijk. Ja, dan kom ik helemaal tot rust. Dat is echt wel nodig af en toe. Ja, zeker. Ja, minimaal één keer per week. Oké. Uw favoriete manier van ontspannen? Lekker stukje fietsen. Ja. En lezen veel. Ja. U leest nog, wat leest u graag? Fictie, non-fictie? Nou, allebei. Detectives, weet je wel, politie, dat allemaal. En spannende romans, ja hoor. Die zijn er nog genoeg? Die zijn er genoeg, ja hoor. Bibliotheek vlakbij. Ja? Ja. Oh, je gaat ze gewoon lekker lenen? Ik ga ze lekker lenen. Juist. Dus wat moois is te lezen. Ja. En zeker met de vakantie even een stapeltje meenemen. Ah. En op tijd terugbrengen dan? Oh, uiteraard, ja. Had ik altijd moeite. Ja, al die stapels thuis is ook niks. Nee, dan liggen ze niet in de weg, kunnen ze weer terug. Ja, zo dat is wel het fijne van de bibliotheek. Ja hoor. Wat is uw favoriete manier van ontspannen? Ja, lezen. Hebben we alle twee wel. Ja. Lezen, ja. Wat leest u graag? Voor boeken, fictie? Biografieën en geschiedenis. Geschiedenis. En dieren. En dierenboeken, ja. Geen verhalen, geen fictie. Dus. Ja, ook wel. Ja, dat ook wel, ja. Maar dan toch wel een historische achtergrond. Ja. Biografie, wat is de laatste? Welke heeft u doorgeworsteld? Of? Nou, ik ben nog mee bezig. De biografie van Godfried Bomans. Hé, die heb ik nog meegemaakt. Dat is leuk. Ja, ja dat heb ik nog meegemaakt. Had mijn vrouw maar zo'n been. Ja, die met Marlene Dietrich. Ja. Dat was het. Juist, ja. Wat is uw favoriete manier van ontspannen? Ontspannen? Ja. Niet een beetje al die negativiteit en dat soort van dingen uit de weg te gaan. Wandelen is een fantastische manier. Gewoon nadenken op je rug. Oh, op je rug liggen nadenken is ook goed voor jou. Waar ligt u op uw rug? Lekker op bed, lekker in de tuin. Oh, ja. En social media ontwijken. Het is absoluut evil empire. Heel ziek en toxisch. Ja, ja, ja. Dus hoe minder je daarvan krijgt, hoe beter. Oh, goede tip. Ah, ja. Gewoon om te ontspannen de sociale media, gewoon eens even overslaan. Ja, je moet geen zorgen maken, je moet zorgeloos leven. En dat is mogelijk als je gelovig bent, dan heb je geen zorgen. Je maakt je ook geen zorgen, je vertrouwt. Wauw, Ja. Klinkt goed. Ja, ze lekker leven. Een puzzeltje maken, een stukje wandelen. Zet u dan nog een doelstelling van ik moet er een bepaalde tijd van maken? Over het algemeen wel minimaal 5 kilometer. Tegenwoordig maximaal 10. Vroeger halve marathons. Oh. Maar dat is een beetje voorbij. Ik denk niet dat het nog gaat. Maar halve marathon is ook alweer iets van 20 21 kilometer. Ja. Kilometer. Dat is wel een hoop. Een beetje. Ja, dat is wel een hoop. Dat is wel. Maar het hoeft ook niet per se. Nee. Maar binnen wat voor tijd loopt u zo'n halve marathon tot voor kort? De halve marathon? Nou, zo... 2 uur en een kwartier hebben we gelopen. Ja, zo 2 uur en een kwartier. Dus zo'n 10 kilometer per uur, zo gemiddeld. Ja, u liep dat ook? Samen. We hebben het samen gelopen. Wow. Ja. In München. In München, ja, dus, in München, stadloop. Ja. Want u woont daar dus, hè? Ja. Hoe lang al? 39 jaar. 39 jaar, ja. Dan spreek je nog prima Nederlands. Ja. Dat vergeet je niet. En wat is en uw favoriete manier van ons? Nou, ook wel lezen. Met name thrillers. En gewoon ook wel maatschappelijk georiënteerde thema's. Dus vind ik ook wel interessant. Ja. Daar verschijnt genoeg over nog steeds. Ja, zeker. Wonderbaarlijk eigenlijk, hè, dat er nog steeds allemaal boeken verschijnen. Ja, nou ja, in deze tijd is dat niet zo raar, vind ik. Dus, ja, er is genoeg aanleiding voor. Ja, er is genoeg aanleiding voor. Ja. Ja, maar ik bedoel, boeken en niet allemaal e-books of wat. Nee, zijn wel van de dingen in ons handen houden. Ja. Dus gewoon een boek. Ja. En niet een e-reader. Dat bedoel ik. Een legpuzzel maken, vind ik ook heerlijk. Ja, spelletje doen. Ik werk bij de Zonnebloem, dus ik doe nogal wat spelletjes met mensen. Vrijwilligerswerk, zeg maar. Vrijwilligerswerk. Ja. Dat heb je als je met pensioen bent, hè? Sorry? Als je met pensioen bent, kan je vrijwilligerswerk doen. En de Zonnebloem, dat is dankbaar werk, hè? Is heel dankbaar werk. Ja. Het mooiste werk wat er is. Want dan snijdt het mes aan twee kanten. Heeft u iets te doen en die andere juist, ook nog. Juist, je snapt hem. Ja. Voldoening. Ja. Heerlijk. Heeft u verder nog iets waarvan u zegt, van, nou, dat is echt nodig om te ontspannen voor mij? Voor uzelf? Nodig te ontspannen. Echt nodig om te ontspannen? Nodig. Voorwaarden? Ja, voor vakantie zit er natuurlijk altijd bij. Ja. Ja, zeker 2-3 keer in een jaar. Gaat u dan nog naar het buitenland? Jazeker. Ja, ja. Toch wel. Misschien net terug? Een maandje net terug. En aanstaande maandag ga ik weer naar Duitsland. Duitsland? Ja. Ja. Nou, dat kwamen net mensen voorbij die wonen in München, 39 jaar al. Waar gaat u graag heen in Duitsland? Nog even. Nou, Beieren en Westerwald. Ja. Ja, een mooi gebied hoor. Ja. Ik ga nu naar Frankenwald. Daarbij Nürnbergen, Bamberg, dat is ook mooi. Ah, juist. Beieren ben ik ook heel veel geweest. Alle plaatsen in Duitsland. Duitsland is een mooi land. Ja. Dank u wel, hè. Ja. Fijne avond. Staan een bord. Ja, krijg je bekeuring voor. Wauw, hoe gekker. Dank u wel, hè. Train with no Een nummer waarbij je gewoon wegdroomt, wegzweeft. Mylène Farmer, Californië. Natuurlijk, niet van de soep, maar van iets anders. En verder hoorde je Mika op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond Relax, Take It Easy, wel passen bij zijn reportage. Dus dat mooie nummer van Mika, een grote hit. Jaren geleden. En je hoort hem hier in de late avond. Over een paar minuten de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de evolutie. Maar daar zal wel weer een hele mooie draai aan worden gegeven. Je hoort het allemaal. Zometeen hier bij de late avond naar Kajak en Phantom of the Night. Wat is? Mensen denken bij evolutie. Alles wordt meer, groter, hoger. Maar voordat Charles Darwin met de evolutietheorie kwam, toen was er een heel ander idee. Toen was er het idee van de degeneratie. Dat het niet allemaal meer en groter wordt, maar juist minder wordt. Dat naarmate je in de tijd voortschrijdt, het achteruit gaat. En dat is het rare van tegenwoordig. Dat wij denken dat er maar één kant is voor de evolutie. Want wij leven in een wereld waarin er altijd gewonnen moet worden. Waarin alles beter moet. Alles beter moet. Iedereen doet zijn best om het beter te doen dan een ander. En wie het dan het beste doet, die heeft gewonnen. Vertel dat tegenwoordig de minister van Onderwijs maar eens. Die sniert alleen maar op de zesjescultuur. En een zesje, dat weet u, dat is nou juist het gemiddelde. Of nou ja, net iets klein beetje meer beter dan het gemiddelde. Dus de ideale leerlingen zijn de leerlingen die de zesjes halen. De leerlingen die naar zevens moeten streven. Als jij voor een zesje geboren bent en je moet van de minister al maar zevens en achten halen, dan word je doodongelukkig, want je moet iets doen wat je niet kan. En je komt nooit achter hoe leuk leren eigenlijk is. Leren is het leukste wat er bestaat. Als je het maar gewoon voor je lol doet. Als er van tijd tot tijd maar een lampje boven je hoofd gaat branden. Dat je dat heerlijke gevoel krijgt van, ik begrijp het. Ik heb het door. Die lol, daar gaat het om. En niet wat een minister tegenwoordig doet, dat je moet leren om hoger op te komen en daarom de economie te versterken. Kenniseconomie. De neiging om steeds maar verder en hoger te komen is een doodlopende weg. Ja, vroeger, ja, toen wisten ze het natuurlijk beter. Toen begrepen ze dat het leven niet één trap omhoog is, maar een trappetje omhoog en weer een trappetje naar beneden. Zoals je dat bij raadhuisjes ziet. Dat heet een levenstrap. Oude mensen die hadden een prachtig schilderijtje in de huiskamer hangen, waarop het precies stond afgebeeld hoe het leven werkelijk gaat. Kijk, hier begint het leven. Je wordt geboren. Dan ga je naar de kleuterschool, de grote school. Je krijgt een baantje, je verdient wat. Je wordt uiteindelijk directeur van de televisie of weet ik wat. En dan is het afgelopen. Want als je eenmaal op het hoogtepunt bent aangekomen, dan kun je alleen nog maar naar beneden. Een beetje krakkemikkig worden. Het eerste hoesje, het ziekenhuis en dan uiteindelijk in het graf. En ja, daar houden moderne mensen niet van. Moderne mensen willen dat het trappetje alleen maar omhoog gaat. En die tweede helft willen ze niks van weten. Wat natuurlijk heel raar is. Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met 's werelds ijdel goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen te roven ons het goud. Toen we voeren op de Noordzee, al op de Noordzee wijd en koud. Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die sprak al tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen, mijn eigen jonge dochter zal ik u huwen doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. De jongen bad de hemel, sprong daarop overboord en heeft in 's vijands scheeps van 3 gaten toen geboord. En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord op heel de wijde Noordzee, de Noordzee, op heel de Noordzee meer gehoord. Toen zwom hij naar het schip en de mannen juichten luid, maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet tot bruid. Als smeekt ook de jongen, haalt mij het water uit. De schipper gaf de Noordzee, gaf hem de Noordzee als zijn bruid.

and love won't out, a fire went out inside of me. Nothing left for me to say. Jou ga ik praten over jouw organisatie Weer Vooruit. Hartelijk welkom hier. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Amber, Weer Vooruit, wat is dat precies voor iets? Nou, je zegt het zelf eigenlijk al, een zorgorganisatie. We zijn een kleinschalige zorgorganisatie in Zuid-Holland. En we focussen ons voornamelijk op autisme, ADHD, anorexia en vaak een combinatie daarvan. Mensen die eigenlijk vastlopen in het zorgsysteem. En heb je nog een bepaalde doelgroep voor ogen qua leeftijd of geslacht? Ja, absoluut. We focussen ons voornamelijk op meiden en vrouwen vanaf 12 jaar. Dat doen we heel bewust, want we zien eigenlijk vaak een focus in de medische wereld, maar ook in de psychiatrie op mannen. Dus we kijken naar mannen, wat zijn de symptomen? En aan de hand daarvan gaan we te werk. En wij zien eigenlijk dat te weinig er ook zicht is op wat er bij vrouwen gebeurt. Dus vanuit die hoedanigheid hebben we gezegd, oké, wij gaan ons volledig op vrouwen focussen en hoe het zich bij vrouwen uit, bijvoorbeeld autisme. Ja, dat zie je trouwens overal, eigenlijk over de hele linie ook de medische zorg. Alles is op het vrouwenlichaam gericht, niet gericht. Alles is op mannenlichaam gericht. Ja. Dus het wordt tijd, goed initiatief van je. Ja, ja. Nou heb je zelf die organisatie opgericht. Dat klopt. En je komt vanuit deze sector. Ja. Ga je het anders doen? Ga je zeggen, nou dat zag ik, maar ik wil echt een andere insteek? Ja, zo is het begonnen. Ik ben zo'n 10 jaar geleden werkte ik in de psychiatrie. Ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen op de psychiatrische afdelingen. En ik schrok daar gewoon heel erg van hoe dat eruit zag. En wat zij daar, hoe zij handelden. Zoals? Ik miste heel erg het persoonlijke. En ik zag best wel veel dwang. Dus bij anorexia bijvoorbeeld meiden die vastgebonden werden aan bed. Zodat ze niet zouden bewegen. En wat me eigenlijk het allermeeste opviel, voornamelijk met die doelgroep, is dat het heel erg ging over zij moet aankomen, zij moet eten. Maar helemaal niet over hoe komt het nou eigenlijk dat jij die eetstoornis hebt. Gewoon te weinig aandacht voor de onderliggende problematiek. Absoluut geen aandacht eigenlijk daarvoor. Dus en ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat we willen dat iemand daarvan geneest of zich weer goed gaat voelen, dat we echt moeten gaan kijken van hoe komt het nou dat jij op een dag hebt besloten, ik ga minder eten of niet meer eten. Dus zodoende, en dat doen wij eigenlijk. Dus we zijn daarin een soort tegengeluid. Ja, ja, ik hoor aan jou ook dat jij vindt dat mensen ook wat meer autonomie mogen hebben, meer regie mogen hebben in hun weer beter worden. Ja, dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Dat je zelf een keuze mag maken en dat je daarin gesteund wordt. Dus we gaan ook echt op zoek naar wat maakt het voor jou waard om te leven. En ik kan wel tegen iemand zeggen, ja, jij moet en je moet het op deze manier doen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iemand dat zelf gaat voelen. En we ondersteunen daarbij. Dus we gaan echt een band aan met iemand. Ze hebben een persoonlijk begeleider of behandelaar. En ja, dan gaan we kijken, wat wil jij? Waar wil je naartoe? En dan gaan we dat samen ontdekken. En dat werkt heel goed. Ik ben benieuwd, kan je eens meenemen in een casus bijvoorbeeld? Hoe komt iemand bij jullie? Wat gebeurt er dan? En hoe is het verdere verloop? Nou, we krijgen vaak aanmeldingen via de gemeente of via onze website. Vaak worden we gebeld door ouders, maar ook wel eens door cliënten boven de 18. Zo komen ze bij ons en gaan we eerst langs voor een vrijblijvend gesprek. En dan gaan we eigenlijk kijken van wat maakt dat je bij ons komt? En vaak hebben mensen al van alles geprobeerd dat niet werkte. En dan gaan we kijken, kunnen wij dat met jou oppakken? En als dat niet kan, als wij daarin niet voldoende zijn, dan zeggen we ook niet meteen, hé, daar is de deur. Maar dan kijken we meer, oké, wie hebben we nog meer nodig om jou heen om dit te laten werken? Ze hebben de eerste stap dan wel gezet, hè? Want het is natuurlijk al een hele grote stap om naar jullie toe te gaan en om je probleem op tafel te leggen. Ja, voor veel mensen is het de zoveelste keer. Dus wij maken niet altijd... Maar we maken vaak mee dat het de zoveelste keer is dat iemand langskomt. Dus ze staan niet echt in de startblokken om te beginnen? Nee, meestal niet. Het gebeurt wel. We hebben ook mensen die meteen al voelen, hè, dit past bij ons kind of bij onszelf. Maar het zijn ook vaak mensen die dus al heel lang zoekend zijn. En gewoon continu merken, hey, dit werkt niet. Maar ik zou willen weten, hoe komt het nou dat ik die eetstoornis bijvoorbeeld heb? Tot slot, jullie website. Want die klinkt net iets anders dan jullie organisatie. Die heet Weer Vooruit. Ja. Maar de website? www.gaweervooruit.nl. Daar komt het woordje ga nog even vooruit. Ja. Oké, dankjewel. Amber Eloradi. Oprichting van zorgorganisatie Weer Vooruit voor meisjes vanaf 12 jaar. Dankjewel. Ja, dankjewel. Tot middernacht, de late avond. How can I be sure? In a world that's constantly changing, how can I be sure? Where I stand with you. Whenever I'm away from you, I wanna die, 'cause you know I wanna stay with you. How do I know? Maybe you're trying to use me, flying too high, confuse me. Touch me, but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's as pretty and lovely as you. How can I be sure? I really, really, really want to know. Wanna know how's the weather? Whether or not we're together, together we'll see it much better. I love you forever. You know that I can't be free. How can I? How can I be sure? In a world that's constantly changing, how can I? How can I? How can I be sure? Ach, een mooie klassieker van The Partridge Family. Jawel. How can I be sure? Je ziet de serie trouwens op kanaal 50 van je televisie. Dus als je denkt bij jezelf, wil die oude serie nog wel eens zien, dan moet je even kijken bij ons. Want die wil de Partridge Family nog wel eens herhalen. Wel grappig, een beetje melig, dat wel. En je hoort het allemaal aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde dus How Can I Be Sure. Ik ga er van tussen. Maandag is er trouwens weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik ga er van tussen met een mooie van Pussycat, Teenage Queenie. En ik wens je nu alvast een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je voor dat geval een heel goede wacht. Your daddy has been looking while mommy stayed inside. if you ever show up before the morning light. Everything that's said and done is not your point of view. Some big shining